zderzył się samochód ciężarowy z ciągnikiem rolniczym i wprowadzono w miejscu wypadku ruch wahadłowy. 2 dwójki, 5 trójek i 2 zera. To chciałem powiedzieć, to nasz numer do Radionawigatora. Radionawigator trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 maja, minęła 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Do połowy czerwca powinna być znana opinia biegłych w sprawie śmierci Igora S. Brytyjska lewica zmniejszyła dystans do konserwatystów. Papież ogłosił 5 nowych kardynałów, chodzi m.in. o duchownych z Salwadoru, Mali i Laosu. Do połowy czerwca powinna być znana opinia biegłych, na podstawie której będzie można ewentualnie przedstawić zarzuty konkretnym osobom w sprawie śmierci Igora S. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Magdalena Mazur-Prus, wyjaśniła, że śledczy przed postawieniem zarzutów muszą wyjaśnić związek między przekroczeniem uprawnień przez policjantów a śmiercią mężczyzny. Do badanego przez prokuraturę zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku we Wrocławiu. 25-letni Igor S. został zatrzymany na tamtejszym rynku jako poszukiwany za oszustwa. Według funkcjonariuszy mężczyzna był agresywny i dlatego musieli użyć paralizatora. Po przewiezieniu na komisariat stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Wczoraj TVN24 wyemitował nagrania zarejestrowane w komisariacie tuż przed śmiercią mężczyzny. Z materiału wynika, że wobec zatrzymanego kilkukrotnie użyto paralizatora, co nagrała kamera z tego urządzenia. Brytyjska lewica zmniejszyła dystans do konserwatystów. Dziennik Sunday Times publikuje sondaż, z którego wynika, że dystans dzielący partię Jeremiego Corbina od stronnictwa Theresy May jest najniższy od początku roku i wynosi 9 punktów procentowych. Ale analitycy i posłowie konserwatywni przyznają, że to prawdopodobnie efekt zapowiedzianych reform, które dotkną seniorów. Według planów Torysów więcej emerytów będzie musiało pokryć koszty opieki, a część z nich straci dopłaty do ogrzewania w miesiącach zimowych. You haven't funded a single penny railing the street. W studiu BBC zażarta kłótnia. Prawica zagląda w program lewicy i oskarża ją o rozdawnictwo. Lewica odpowiada, konserwatyści uderzają w emerytów. Dzisiejszy sondaż w Sunday Times daje partii Theresy May 9 punktów procentowych przewagi, a na początku kampanii przewaga wynosiła 20 punktów. Minister pracy Damian Green w defensywie. Jeżeli ludzie naprawdę będą potrzebowali dopłat, to je dostaną. Jesteśmy dojrzałym rządem, przeprowadzimy konsultacje. Komentatorzy zwracają uwagę, że obecnie Brexit zszedł w kampanii na dalszy plan, co strategów konserwatywnych może niepokoić. Tu przesłanie partii jest bowiem jasne. To lewica ma problem z wypracowaniem stanowiska. Dziś jej lider Jeremy Corbyn, spytany w Sky News, czy chce ograniczać imigrację po wyjściu z Unii, uniknął jednoznacznej odpowiedzi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Papież na zakończenie niedzielnej modlitwy do Królowej Niebios na placu Świętego Piotra zwołał konsystorz na 28 czerwca. Przypomniał, że 24 maja przypada dzień modlitwy za Kościół w Chinach. Ogłaszając konsystorz, papież zapowiedział mianowanie 5 nowych kardynałów, w tym biskupów z Salwadoru, Mali i Laosu. Podkreślił, że te nominacje ukazują uniwersalność Kościoła i jego istnienie na całym świecie. Franciszek apelował również o pokój w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie starcia zbrojne powodują wiele ofiar. W krótkiej katechezie powiedział, że miłość do Boga i bliźniego to najważniejsze przykazanie Ewangelii. A volte i contrasti. Bywa, że kłótnie, pycha, zazdrość i podziały zostawiają ślady także na pięknym obliczu Kościoła. Mówił Franciszek i dodał, że wielu ludzi oddaliło się od Boga i Kościoła, bo nie czuli się dobrze przyjęci, zrozumiani i kochani. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis trójki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem w południowo-wschodniej Polsce. Mogą wystąpić dziś wieczorem i w nocy w województwach podkarpackim i lubelskim. Ostrzeżeniu nadano pierwszy stopień. To oznacza, że przewidywane niebezpieczne zjawiska meteorologiczne mogą powodować szkody materialne, a także możliwe jest zagrożenie życia. Na pozostałym obszarze raczej bez opadów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 lat, niech żyje. Kochanie, znowu to robisz? Ale to okrągłe urodziny, czwarte. Masz Volkswagena 4-letniego lub starszego? Skorzystaj z promocyjnej oferty produktów Economy w Twoim autoryzowanym serwisie, która obejmuje amortyzatory bez VAT albo wymianę klocków hamulcowych już od 249 zł. Przy okazji poznaj ofertę czyszczenia klimatyzacji sezonowej wymiany ogumienia. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się bezawaryjną podróżą. Volkswagen. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejną odsłonę niezależnej sceny młodych Polskiego Radia. Teatr Ekipa ze sztuką słoweńskiego dramaturga Matiasza Zubanczycza Wladimir. Intrygująca fabuła porusza odwieczne pytanie, czy cel uświęca środki. Troje młodych ludzi wynajmuje pokój starszemu mężczyźnie, bardzo tajemniczemu. Co z tego wyniknie, dowiemy się już 31 maja o godzinie 20 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. A już teraz w Lidlu smertna kolekcja figurek Stickies. Zrób zakupy za 50 zł i odbierz smertną figurkę za darmo. A jeśli w Twoich zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, to otrzymasz jednego dodatkowego smerfa Stickies gratis. Regulamin na Lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. My łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Gospodarzem wieczoru jest Piotr Stelmach. Dobry wieczór Państwu, nawet nie musiałem zagrzewać swoim tradycyjnym okrzykiem jest energia, czy pytaniem, bo widzę i słyszę, że jest. Słyszymy to również po drugiej stronie radioodbiorników. To idzie młodość, młodość, młodość, proszę Państwa. Całkiem niedawno, tutaj 7 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mieliśmy koncert z tej niełatwej artystycznie, ale jakże pięknej kategorii. Wystąpił Wojtek Mazolewski ze swoimi gośćmi. No i teraz właśnie tutaj przez radio tego nie widać, ale mogę to powiedzieć, żeby ci, którzy nas słuchają, mogli sobie jakoś to wyobrazić. Oto, proszę Państwa, na naszej scenie piątka młodych ludzi, piątka zapaleńców, piątka przyjaciół. Myślę, że to jest najważniejszy powód, dla którego zakłada się jakikolwiek zespół, czy to jazzowy, czy to rockowy. Wystartowali fonograficznie pięknie, bo wystartowali w 2015 roku płytą Harmony of the Spheres, której fragmenty często gęsto się pojawiały na antenie Trójki. W ubiegłym roku był album Numbers i w związku z tym koncertem, który dzisiaj grają, przygotowali też specjalne utwory. Jak znam taką muzykę i takich ludzi, którzy właśnie na punkcie muzyki mają pięknego bzika, to z tego koncertu, z tego spotkania z Państwem też coś fonograficznego będzie. Ale po kolei. Usłyszą Państwo ją dopiero za, no, mniej więcej 20 minut, bo gościem specjalnym tego koncertu będzie pani Agnieszka Derlak. Brawa! A w roli głównej właśnie ci zapaleńcy, o których mówiłem, panowie, trzymamy za was bardzo mocno kciuki. Niech wam się wiedzie, jak wiodło się do tej pory, albo i lepiej. Przed państwem zespół HOTS! Thank you.

Arkadiusz Ekier, zapraszam. Informacje dla kierowców. Mamy utrudnienie w województwie łódzkim na trasie S8. Odcinek węzeł Polichno, węzeł Piotrków, Trybunalski Wschód. W pobliżu Polichna doszło do awarii samochodu ciężarowego, no i zablokowany jest prawy pas ruchu jezdni w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się lewym pasem. Utrudnienie może jeszcze potrwać ponad godzinę. W województwie podlaskim mamy utrudnienie na ósemce. Odcinek Suchowola-Sztabin w pobliżu miejscowości Chodorówka, 702 km. Tam też doszło do awarii samochodu ciężarowego, ale droga jest zablokowana. Utrudnienie potrwa do odwołania. Są wyznaczone objazdy drogami lokalnymi. W województwie śląskim jeszcze mamy utrudnienie na jedynce. Będzin-Siewierz w pobliżu miejscowości Podwarpie. Doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest pas...